Chuan. Ajá. Baninga mobutu ye wana kotula apesi ndingisa boyaka tolanda yango. Ape kisi lika ya mpe masanga ya moto zonga na bilanga tobongisa Kongo. Ye mama boyoki ehe lotoko eboma bato. Ye mama boyoki yango limeli bangi zonga bilanga rendez-vous sena 80. Ndingisa ya katolanda ape kisilika ya na masanga ya moto tozonga na bilanga tobongisa mboka. E mama boyoki ehe lotoko eboma bato. E mama boyoki yango imeli bangi zonga bilanga rendez-vous sena 80. Tu objectif 80 mort. Yango, ni me libangi, son abilanda.